Oczywiście. A tak przy okazji poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Polski Radio Program Trzeci, minęła szósta. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry. W porannej audycji zapraszamy do Trójki we wtorek, 11 lutego. A teraz serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Dziś też będzie mocno wiało, zwłaszcza na zachodzie. Wczoraj w górach zerwany dach spadł na turystów. Nie żyją 3 osoby. NIK skontroluje Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie. Sprawdzi, dlaczego tak mało pacjentów ma dostęp do terapii protonowej. Na Pomorzu świętowano setną rocznicę powrotu Polski nad Bałtyk. Do 3 ofiar śmiertelnych wzrósł bilans ofiar wypadków w Bukowinie Tatrzańskiej. Wieczorem w szpitalu zmarła ranna 21-latka. Wczoraj porwany przez wiatr dach z budynku wypożyczalni ze sprzętem narciarskim spadł na grupę narciarzy na Rusińskim Wierchu. Ofiary to rodzina, matka i dwie córki. 21-latka była reanimowana. Jej obrażenia były tak poważne, że lekarze od początku mówili o bardzo złych rokowaniach. Dach uderzył w 4 osoby. Na miejscu zmarła 15-letnia dziewczyna i jej 52-letnia matka. Do szpitala z mniejszymi obrażeniami trafił 17-letni kuzyn kobiet oraz ojciec ofiar w stanie szoku. Wiadomo, że wypożyczalnia sprzętu narciarskiego została postawiona bez stosownego zgłoszenia do starostwa powiatowego. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że konstrukcja była prowizoryczna. Mówi Jacek Dyka z prokuratury rejonowej w Zakopanem. Nie trzeba tu biegłego, by stwierdzić, że to nie miało prawa funkcjonować. Prokuratura ustala, kto był dzierżawcą terenu oraz właścicielem wypożyczalni. W Tatrach porywy wiatru przekraczały nawet 100 km na godzinę. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują do wieczora w całej zachodniej, północno-zachodniej i południowej Polsce. Informuje rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Porywy do 90-80 km, w zależności od regionu. Troszeczkę bardziej na północy powieje mocniej, bo 90 i na południu kraju tutaj w górach. Wysoko w górach to nawet do 160 km. Wiatr znów może łamać gałęzie i zrywać linie energetyczne. Tylko wczoraj strażacy interweniowali ponad 4000 razy. Najczęściej w województwach podkarpackim, dolnośląskim i małopolskim. Mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Interwencje strażaków związane są przede wszystkim z usuwaniem tysięcy połamanych i powalonych przez nich kurek drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. W ponad 220 przypadkach strażacy wypompowali wodę z piwnic zalanych obiektów oraz dróg. Wiatr pozbawił prądu kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Najwyższa Izba Kontroli wyjaśni, dlaczego tak niewielu pacjentów chorych na raka ma dostęp do nowoczesnej terapii protonowej. Jedyny ośrodek w Polsce, który dysponuje odpowiednim sprzętem, to Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie. Od 5 lat działa tam centrum cyklotronowe. Z jego możliwości rocznie korzysta kilkudziesięciu pacjentów, a mogłoby kilkuset. Kontrola rozpocznie się w pierwszym półroczu tego roku, zapowiada Hubert Brzozowski z delegatury NIK w Krakowie. Będziemy pracować nad identyfikacją tychże barier, które stoją na drodze temu, aby to centrum cyklotronowe w pełni wykorzystywało swoje możliwości. Terapia polega na niszczeniu komórek nowotworowych precyzyjną wiązką protonów bez niepotrzebnego naświetlania zdrowych organów. Budowa cyklotronu w Krakowie kosztowała ponad 250 milionów złotych. Pomorze świętowało setną rocznicę powrotu do macierzy. 10 lutego 1920 roku w puckim porcie generał Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Od tego momentu rozpoczęło się włączanie Pomorza do reszty kraju. 100 lat od tamtych wydarzeń uroczystości zorganizowano w Pucku, Władysławowie i Wejherowie. Obchody setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem przyciągnęły do Pucka tłumy. To tu 10 lutego 1920 roku pojawił się generał Haller i dokonał symbolicznego włączenia Pomorza do macierzy. Zmieniło całą sytuację. Odzyskaliśmy wolność przede wszystkim. Także jesteśmy wdzięczni bardzo naszym przodkom. Mówili mieszkańcy Pucka, a prezydent Andrzej Duda podkreślił, że zaślubiny z Bałtykiem rozpoczęły gospodarczy rozwój Polski. Fundamentem tej nowo kształtującej się Polski była Gdynia, której budowa rozpoczęła się zaraz po tym, kiedy Polska wróciła nad Bałtyk. 100 lat temu w ramach ustaleń Traktatu Wersalskiego odzyskaliśmy dostęp do 140-kilometrowego odcinka Wybrzeża Bałtyckiego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Segregowanie śmieci dla wszystkich ma być obowiązkowe. Jeśli ktoś nie będzie tego robił, a mieszka w budynku wielorodzinnym, będzie odpowiedzialność zbiorowa i dodatkowa opłata. A w miejscu pracy także są wystawione osobne pojemniki, ale mało kto się tym przejmuje. Nie zawsze mam czas, żeby biec do pojemnika z właściwymi odpadami. Ja w miejscu pracy raczej nie zwracam uwagi na to, gdzie wrzucam śmieci. W zasadzie należy to do firm sprzątających. Barbara Kulawik z firmy sprzątającej. Segregacja śmieci już posegregowanych przez użytkownika. A te niesegregowane? Przepisy BHP nie pozwalają nam grzebać w śmieciach, więc idą one do mieszanych. Wyboru już nie ma. Karol Wójcik, przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Mamy segregować na 5 frakcji, wszystko jedno, czy mieszkam w domu jednorodzinnym, wielorodzinnym, czy w biuro, instytucja i tak dalej. Robię to dokładnie na tych samych zasadach. Odpady komunalne mogą być odbierane przez gminę, ponieważ gmina nadal ma możliwość objęcia swoim systemem przedsiębiorców. Bogusława Brzdąkiewicz z Ministerstwa Klimatu. Natomiast jeżeli dane przedsiębiorstwo wyłączy się z tego systemu gminnego, to oczywiście musi mieć podpisaną umowę, ale dalej musi segregować odpady. W tej sytuacji gmina także może nałożyć dodatkową opłatę. Tematem zajęła się Izabela Woźniak. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzegaliśmy Państwa wczoraj przed silnym wiatrem. Dziś wiatr będzie już nieco słabł, będzie umiarkowany, ale jeszcze w wielu miejscach dość silny, w całym kraju niestety porywisty. Zachodni, na przeważającym obszarze kraju porywy do 80 km na godzinę, na wybrzeżu w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej do 90, a wysoko w górach 160 km na godzinę. W górach także zawieje i zamiecie śnieżne, na obszarach nizinnych możliwe lokalne zawieje śnieżne, a to znaczy, że trochę tego śniegu jeszcze, zwłaszcza na południu, może sypnąć. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Śnieg także możliwy na północy kraju. Lokalnie znów, wczoraj w Warszawie mieliśmy, mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna od 3 stopni do 6, chłodniej w górach i na Suwalszczyźnie od 0 do 2, ale też powyżej zera. Ciśnienie, można powiedzieć, że lekko się odnalazło, ale to wciąż żadne. 981 hektopaskali, ale dane są optymistyczne. Podobno będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. W studiu jest ze mną Joanna Neuhoff-Murawska. Pani dietetyk, osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pogoda przyjdzie piękna jak

Tak, wiatr zerżał, państwo także donoszą. W Mielcu na przykład nieco mniej wieje, ale proszę dzisiaj być jeszcze czujnym. Tak przynajmniej przestrzegają meteorolodzy, a my słuchamy ich uważnie. 15,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Do godziny 9 będziemy razem z państwem. Mam nadzieję oczywiście. A o czym dziś porozmawiamy sobie? O, jest trochę tematów do omówienia. W Łodzi na przykład pojawiła się na ulicy niezwykła budowla. To jest budka dla ptaków, czy co to jest? Idealna. Fajna wizytówka? Nie bardzo fajna, ale ja wiem, różne ludzie mają gusta. Nie, to nie jest budka dla ptaków. Skąd się tam wzięła, dlaczego stanęła, to wszystko się wyjaśni już niebawem. Przed godziną 7, jak zwykle, zajrzymy do kalendarza, a dziś tam Łukasz Błąd wynalazł dziwne święto. Patronem tego święta mógłby być Czerwony Kapturek, ale ze względu na finał baśni z jego, a właściwie jej udziałem, zwierzaki mogłyby protestować. A jeśli zwierzaki miałyby protestować, to zastanówmy się dwa razy. Przed godziną 7 urywki z kalendarza. Po godzinie 7? No właśnie, dokładnie to o której? Doktor Tomasz? Tak. Na 7.15? 16. Dzisiaj będzie pytanie o siatkówkę. Tęczówkę. To musimy, że tak powiem, rozważyć, bo to nurtuje pana Maćka. No jak nurtuje pana Maćka, to rozważymy i troszkę się pospieramy z doktorem. No dobrze, nie będę mu odmawiać racji, od razu zdradzę, jak ta historia się zakończyła. Przed godziną 8 kwadrans w projekcie Tata powiemy o innym święcie dziś. W zasadzie świętować za bardzo nie ma czego, bo wnioski, które płyną, są niewesołe. Dziś Dzień Bezpiecznego Internetu. No i będziemy rozmawiać o dzieciach przed ekranem. Dla najmłodszych dzieci w ogóle są szkodliwe, dlatego zaleca się, żeby dzieci do drugiego roku życia z nich nie korzystały. Tymczasem korzysta ponad 40% dzieci w tym wieku. Co zrobić, żeby trochę tę sytuację poprawić i dlaczego to jest szkodliwe, powiemy sobie przed godziną 8. W salonie politycznym Trójki Artur Dziambor z Konfederacji w rozmowie z Beatą Michniewicz. A przed godziną 9 oczywiście jeszcze muzyczny rozkład jazdy. To jeszcze rzut oka na pierwsze strony gazet. Getback chce od Deloitte 307 milionów złotych, pisze dziennik Gazeta Prawna, a nieco niżej, czego boi się polski handel. A to ciekawe. Na pierwszej stronie wzrostu kosztów zatrudnienia, wzrostu płacy minimalnej, tak wynika z tego sondażu. W Rzeczpospolitej nabrani na dopłaty. Po cięciu dotacji połowa klientów może zrezygnować z już zamówionych aut elektrycznych. W Gazecie Wyborczej kto po Angeli Merkel? Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech, czytamy na stronie pierwszej. W Gazecie Polskiej kluby, gazety i suwereni poruszyli cały świat. Taki tytuł i zdjęcia z manifestacji w sobotę. Wciąż tematem najgorętszym tego dziennika. Super Express, tutaj Barbara Kurdej-Szatan na pierwszej stronie, a w dzienniku Fakt. Niebezpieczny rajd ministra zdrowia i jest to rajd dosłowny, bo zdjęcie ze skrzyżowania widnieje na pierwszej stronie Faktu. W naszym dzienniku groźna zwłoka, już trzeci miesiąc na procedowanie w Sejmie czeka obywatelski projekt Zatrzymaj aborcję, czytamy na pierwszej stronie naszego dziennika, a w Pulsie Biznesu też o e-autach, które omijają urzędy. Dlaczego tak się dzieje? Dziś przeczytają państwo w Pulsie Biznesu. No i jeszcze tradycyjnie na koniec rzut oka na pierwszą stronę przeglądu sportowego. Emocje były w weekend spore za sprawą wielu dyscyplin. Także hokeistów, to ciekawe. Ale nie hokeista, a piłkarz na pierwszej stronie. Grosik o marzeniach jego pisze dziś przegląd sportowy. 19 minut po 6. Karnawał jest, przypominam. I oni też to przypomną. Oni, czyli grupa WW. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak draniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. No i pan Zbyszek z Bielska-Białej się ucieszył. Pozdrawiamy Bielsko. No dobrze, pan Wojtek tańczy, a my teraz pójdziemy na stronę. Zapraszamy do Trójki. W Łodzi zresztą. W mieście Łodzi miał powstać wieżowiec, a jest drewniana budowla solidna na betonowym podwyższeniu. Sławojka stała się nową atrakcją ulicy Piotrzkowskiej właśnie w Łodzi, a postawił ją na skrzyżowaniu Piotrzkowskiej i Piłsudskiego przedsiębiorca i były poseł samoobrony Piotr Misztal. Chce w ten sposób nakłonić urzędników do rozmów o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, który w tej chwili uniemożliwia mu wybudowanie na działce w centrum 120-metrowego biurowca. Michał Makowski pytał łodzian o wrażenia. To jest budka dla ptaków, czy co to jest? Zatrzymaliście się zdjęcia zrobić tej toalety. Pasuje do ogólnego krajobrazu? Idealna. Fajna wizytówka? Nie bardzo fajna, ale ja wiem, różne ludzie mają gusta. Tutaj chyba nie ma żadnego ujścia, jak to na betonowych nie, płytach stoi. Nie, to tylko eksponat jest, chyba muzealny. No rewelacja, ktoś z niego korzysta. Nie będziemy sprawdzać. Nie, no nie pasuje, ale wieżowiec też tutaj to byłoby za dużo. Plany zagospodarowania terenu są dosyć istotne, szczególnie, że w Łodzi tego się mało przestrzegało i wygląda tak wygląda, więc zacznijmy nad tym panować. I to właśnie o plany zagospodarowania przestrzennego rozbija się sprawa wieżowca Misztala. Według planu przedsiębiorca może postawić na działce co najwyżej 25-metrowy budynek, a nie liczący blisko 110 metrów drapacz chmur. Plan zagospodarowania powstał 5 lat temu. Przedtem był inny plan, który dopuszczał do 110 metrów. Później komuś się coś nie spodobało i zmniejszyli tą wysokość. Ale to nie jest powiedziane, że nie można tego przywrócić. Misztal, stawiając Sławojkę, chce zachęcić urzędników do rozmów nad zmianą planu. Jeśli to się nie uda, w najbliższym czasie przedsiębiorca planuje wystawić billboard z nazwiskami osób, które jego zdaniem uniemożliwiły realizację inwestycji. Będzie duży billboard. Mam nadzieję, że mieszkańcy przemyślą później, czy wybierać tych ludzi, czy głosować na tych ludzi. Urząd Miasta Łodzi nie pozostaje obojętny na poczynania Misztala, mówi Aleksandra Hac z biura prasowego łódzkiego magistratu. Kiedy pan Misztal kupował działkę, to wiedział, że jest tam i plan miejscowy, i rejestr zabytków, jest też pomnik historii, więc znał doskonale ograniczenia, jakie obowiązują na tej działce. Dzisiaj na miejscu pojawi się Straż Miejska, która wystawi mandat za tę konstrukcję, ponieważ jest to urządzenie niezgodne z parkiem kulturowym. Jeśli jutro będzie dalej stało, to będzie kolejny mandat i pojutrze kolejny. To są wykroczenia, więc to jest te widełki 50-500 zł. Widzę, że stoi tutaj samochód Straży Miejskiej. Podejdźmy, dowiedzmy się, czy oni coś wiedzą. Dzień dobry. Słyszałem, że państwo będą mandat wystawać za tą toaletę. Ja tego nie słyszałam. Pani tak czuwa tutaj nad tym, co się dzieje? Nie, zupełnie w innej sprawie tutaj jestem. Służbowej, ale w innej sprawie. Czy miasto zamierza negocjować, jeśli chodzi o zmianę tego planu zagospodarowania przestrzennego? To nie jest kwestia negocjacji, tylko tego, czy jest to prawnie możliwe. Taki plan w takim kształcie uzgodniliśmy z służbami konserwatorskimi, z ministerstwem, ponieważ mówimy też o pomniku historii. My z panem Misztalem jeszcze nie jesteśmy po rozmowach. Wiem, że jutro się umówił do dyrektora Departamentu Architektury. Nie wiem, co się wydarzy na tym spotkaniu i do jakich wniosków dojdzie, no ale my ze swojej strony liczymy na rozsądek jednak pana Misztala. Powiem szczerze, że jestem zszokowana. No nie, w ogóle nie zwróciłam uwagi przechodząc. Ja bym skorzystał, bo... Z toalety nie da się skorzystać. Klapa też została przykryta betonowymi płytami, takimi samymi, na których stoi ta Sławojka. Donosił z Łodzi reporter Radia Łódź Michał Makowski. Trochę się ta historia nie trzyma, no i tutaj takie letnie niedomówienie, jak mawiał klasyk, ale ciekaw jestem państwa opinię. 227 trójek albo ranek@polskieradio.pl. Proszę dzwonić, proszę pisać. Można także SMS-em 71335. Przypominam, to jest nasz numer telefonu. Może La Oczeby teraz zagrało. Co państwo na to? To całkiem niezły pomysł jak na tę chwilę. No to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki do godziny 9. Można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew. każąc mnie po szmatę biec. Tani sułtani, nabijcie fajen, w butelce macie nas już całą zgraję. Bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być. Bierny właściwie nie wiem, jaki ułożył nam się dzisiaj zestaw muzyczny i czy jest jakiś motyw, ale może państwo odkryją. Lao Che, za chwilę skrót najnowszych informacji. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. I tylko powiedziałem, a w studiu już pojawił się Romuald Wójcik, który ma dla państwa skrót informacji. Po wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej nie żyją 50-letnia kobieta i jej dwie córki. Jedna mająca 15 lat, druga 21. Starsza dziewczyna zmarła wieczorem w szpitalu w Nowym Targu. Kobiety przygniótł zerwany przez wichurę dach. Do tragedii doszło na parkingu przy górnej stacji wyciągu narciarskiego. Dach spadł też na 16-letniego chłopaka, który jest w szpitalu w Zakopanem. Jest on krewnym osób, które zginęły. Prokurator już podczas oględzin stwierdził, że konstrukcja prowizorycznej wypożyczalni była wadliwa. Wichury i ulewy także w północnej Europie z powodu sztormu Kiara odwołano setki lotów. Woda zalała ulice. Wiele rejonów w Czechach, Niemczech, Austrii i Francji jest bez prądu. Jedna osoba zginęła, a jedną uznano za zaginioną na południu Szwecji, gdy wiatr wywrócił łódź. W Czechach zginął kierowca samochodu, który wypadł z drogi, próbując ominąć zawalone drzewo. Do 1016 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Chinach. Zarejestrowano też prawie 2,5 tysiąca nowych zakażeń. W sumie w całych Chinach kontynentalnych zakażone są ponad 42 tysiące osób. Epidemia rozprzestrzeniła się na 30 krajów, między innymi Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię i USA. Poza Chinami odnotowano dotąd 2 zgony na Filipinach i w Hongkongu. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Wciąż powtarzamy, silny wiatr, uwaga, on będzie słabł, ale wciąż porywy możliwe, bardzo mocne, do 80 km na godzinę, to na wybrzeżu w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej, do 90 wysoko w górach, do 160 km na godzinę. W górach także możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, śnieg tam bowiem spadnie, śniegu może także dopruszyć na północy Polski. Jeśli chodzi o to, co na niebie, no to już chyba jasne, że zachmurzenie dzisiaj będzie duże, ale są większe szanse na większe przejaśnienia. Okresami także przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej, gdzie niegdzie może zagrzmieć. Pogoda daje nam do wiwatu. Temperatura od 1 stopnia w Zakopanem, 2 stopnie w Suwałkach, Białymstoku i Jeleniej Górze, 3 w Łodzi, 4 w Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach, Lublinie, Gorzowie i Olsztynie, 5 w Warszawie, w Poznaniu, w Szczecinie i Gdańsku, ale także Rzeszowie, Przemyślu i Zielonej Górze. Najcieplej dziś we Wrocławiu i w Opolu też, 6 stopni. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Kochanie. Marian, ty do mnie mówisz? Tak, kochanie. Dawno tak do mnie nie mówiłeś, Marian. To prawda, Barbara. Dawno też nie kupowałem ci smartfona, bo dawno nie było w Media Expert takich walentynek. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz kup smartfon Huawei P30, a super słuchawki Huawei FreeBuds 3 o wartości 699 zł dostaniesz za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Ale tydzień Biedronce codziennie wyjątkowo.

zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Bardzo dobrze i to też może być nasza dewiza. Niech nam zależy. Za 20 minut godzina 7 pan Stefan swoją dewizę dopisał, niezależnie o której się człowiek położy, o 5 nigdy wstać się nie chce. A coś w tym jest. Zapraszamy do Trójki. A my teraz na Pomorze się przenosimy. Piosenki o morzu, o wolności i polskiej niezależności mogliśmy wczoraj usłyszeć w Wejherowskim Centrum Kultury podczas koncertu zorganizowanego w setną rocznicę zaślubin Polski z morzem. To były zarówno piosenki dobrze znane, szlagiery sprzed lat, w nowych, często zaskakujących aranżacjach. Koncert bardzo fajny, ciekawy, morski powiedziałbym, bryzą płynący. Zostało uświetnione stulecie powrotu faktycznie Polski nad morze, miała wymiar morski, mimo że kilkanaście kilometrów od morza. Bardzo fajnie, że w Wejherowie odbył się taki koncert. A czy były jakieś zaskoczenia, jeżeli chodzi o aranżacje muzyczne? Na pewno te aranżacje takie głośniejsze, że tak powiem mocniejsze, były takie zaskakujące. Chyba tylko może szkwał po prostu, ale naprawdę wykonaniem rewelacyjnym. Tak samo utwory Sojki, przepiękne. Zostanie nam w pamięci. Pomysł był taki, żeby zaprosić artystów w większości związanych z Trójmiastem, z Pomorzem, z rejonem nadmorskim do wykonania piosenek z morzem związanych, ale przeróżnych. Piotr Metz. Koncert był bardzo, bardzo kolorowy, od pieśni Galla Anonima, którą wykonywał kiedyś Czesław Niemen, pieśń Bojów. Tym razem wykonała go Natalia Niemen, jego córka. Ja osobiście jestem akurat z tego efektu zadowolony, że coś, co jest tekstem bardzo historycznym, to może przybrać taką formę, w której się wszyscy odnajdują. Staraliśmy się w sposób taki komunikatywny, jednocześnie taki wieloaspektowy pokazać tę tematykę morską od różnych stron. Miłosz Wośko, kierownik muzyczny widowiska. Piosenek o morzu też wcale nie jest aż tak dużo, natomiast szukaliśmy wśród nowszych rzeczy, wśród rzeczy takich tworzonych współcześnie. Pojawiają się, ale często takie morze jest tam traktowane w taki sposób dłużej przenośny. Tu jednak chcieliśmy, żeby to mimo wszystko, jeśli jest przenośna, to żeby ona była tak dosyć czytelna. Dla mnie zawsze bardzo mocnym akcentem było to, że mamy ten swój dostęp do morza. To jest nasze, to miejsce nad Bałtykiem. Renata Przemyk. Ten wiatr od morza zawsze był mocniejszy, świeższy i taki przynoszący nadzieję, siłę. Ten symboliczny gest właśnie 100 lat temu już mający miejsce generała Hallera, wrzucenie pierścionka zaślubiny, miał właśnie ogromne znaczenie dla wszystkich Polaków i ma do tej pory. Właśnie jako symbol tego, że jesteśmy otwarci na świat. To morze jest symbolem łączności, jakby zupełnie inną przestrzenią. Dla mnie zawsze było symbolem wolności. Piękny koncert wczoraj w Wejherowie, także słyszany na antenie Trójki, a po koncertowym wrażeniom przysłuchiwała się Monika Suszek. Audycja poranna za 17 minut, godzina 7. I pan Hubert jeszcze zdążył napisać o poranku, że już niedaleko do 9, a tu nadal nie było nowego wiadomo czego. Czyżby płyta się zgubiła? No skąd, jakżeby mogła? Absolutnie nie. ranek@polskiradio.pl to nasz adres mailowy, 71335 to nasz adres, a w zasadzie numer SMS-owy, no i 227 trójek tradycyjnie. We'll be right back.

Kalendarz podsuwa nam dzisiaj przynajmniej kilka sposobów na ciekawe i pożyteczne przeżycie 11 lutego. Uważając, żeby broń Boże nie przeszkodzić myśliwym w polowaniu, można na przykład obejść ogólnopolski dzień dokarmiania zwierzyny leśnej. Pokręcona wyobraźnia od razu podpowiada, że patronem tego święta mógłby być czerwony kapturek, ale ze względu na finał baśni z jego, a właściwie jej udziałem, zwierzaki mogłyby protestować. Warto się przy okazji zastanowić, czy mieszkańcy zagajników i gęstszych kniei, którzy gdzieś tak od listopada samodzielnie dokarmiają się na osiedlu tujami oraz szeregiem innych krzewów ozdobnych, nadal są zwierzyną leśną. Można by też zbadać, czy nie są sponsorowane przez centra ogrodnicze. Kolejny pomysł na dziś – Dzień Bezpiecznego Internetu. Dobra okazja na zrobienie sieciowego rachunku sumienia. Czy wyłączam kamerkę, gdy nie ma filmować? Czy nie gadam głupot przy włączonym laptopie z oprogramowaniem podsłuchującym? Czy moje hasła nie są zapisane na pulpicie w katalogu Moje hasła? Czy kiedykolwiek przeczytałem jakikolwiek regulamin przed kliknięciem Akceptuj? Czy rzeczywiście nie mam czasu na schowanie pod listwą kabla od routera do Smart TV i wolę kolejny raz ryzykować utratę zdrowia lub życia przy kolejnym potknięciu się i utracie równowagi? Rozważmy to w swoich wnętrzach. Z kolei Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce skłania po pierwsze do feminatywnej korekty przypadającego na dziś w Ameryce Dnia Wynalazcy. Dodajmy i wynalazczyń, a po drugie do aktywności na tym polu, nie tylko zresztą pań. Dzień Wynalazcy i od chwili Wynalazczyń został ustanowiony przez prezydenta Reagana w dniu urodzin Tomasza Edisona, który to spryciula wymyślił żarówkę, fonograf, oscyloskop i silnik prądu stałego. Mało kto jednak pamięta, że owocem jego życia i twórczości są też betoniarka, kombajn zbożowy, chłodziarka, dyktafon, krzesło elektryczne oraz, uwaga, wyżynarka do wewnętrznego wyżynania. To się nazywa szeroka paleta zainteresowań, ale tę wynalazł już wcześniej Leonardo da Vinci albo Arystoteles. Akurat chłodziarka może się 11 lutego nie przydać. Tego dnia w 1935 roku zmierzono najniższą temperaturę na kontynencie afrykańskim, minus 24 stopnie. W 1929 padły rekordy zimna w Czechach i na Słowacji, minus 42 i minus 41, a w 1895 rekordowy chłód odnotowano w Wielkiej Brytanii, 27 stopni poniżej zera. Jednak bez względu na temperaturę atmosfery, niech to będzie dla nas dzień pełen ciepła. I dobrej atmosfery Państwu życzymy razem z Łukaszem Błądem. Łukasz Błąd, kabaret Kaczka pchnięty nożem. Bardzo dziękuję. Za 5 minut godzina 7, za 5 minut w Trójce Serwis, a teraz duet Paula i Karol.